Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Times waren dat. Ze hadden de mond vol van Miss Grace. Het jaar was 1974. En daarvoor de Cranberries en When You're Gone. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Kom op 13, 14 en 15 oktober naar de bruiloft van Eurydice en Orfeo. Een eigentijdse opera. Herman de Bruin praat met zangeres Christina Vultel. Christina, welkom. Dankjewel. Even maar zangeres van Tresonant. Dat is een gezelschap, denk ik. Ja, we zijn een klein Delft gezelschap. In principe in de kern bestaande uit mij en Natasha Morsink, ook een zangeres. Mm-hmm. En wij maken altijd producties, voorstellingen, theatrale concerten. Met z'n tweeën met nog een muzikale partij erbij. Oh, dat is wel mooi. Dat, ja, bij opera hoort natuurlijk ook muziek. Maar de opera Eurydice en Orfeo is van von Gluck, ergens 1700 en nog wat uit mijn hoofd gezegd. Jullie hebben het over een eigentijdse opera. Wordt die dan heel anders? Ja en nee. De muziek hebben we niet veranderd, althans de aria's, de recitatieven. Alles wat we hebben gekozen uit de opera en muziekstukken die we gebruiken, wordt heel netjes zoals het hoort en ook zo mooi als het is gewoon gespeeld. Maar we hebben de dingen aan toegevoegd. Ik denk dat dat, en we hebben, dat is het grootste verschil, en we hebben de volgorde van de stukken veranderd. Oh. We hebben ingrepen gemaakt, maar de muziek is wel de klassieke muziek van Gluck in principe die je hoort. Maar je krijgt niet de hele opera te horen dan, of te zien? Niet helemaal. We hebben er wat stukken uitgehaald. Ja. Wat te maken heeft met een paar praktische dingen. Nou, eigenlijk vooral inhoudelijke dingen. Opera, de opera van Gluck die eindigt bijvoorbeeld met een happy end, waar Eurydice nog een keer tot leven wordt gewekt, terwijl de originele mythe gaat ze gewoon dood. Want dat was de afspraak. Als Orfeo zich niet aan de afspraak houdt, dan moet Eurydice weer terug naar de onderwereld. Ja, en ik hoor altijd dat in een echte opera altijd iemand dood moet gaan, anders is het geen goede opera. Absoluut. Want zit er ook koormuziek in? Dit keer zit er koormuziek in. In 2021 hebben we voor het eerst hiermee geëxperimenteerd. En dat was in coronatijd, toen mocht het koor niet meedoen. En nu zitten er 7 prachtige koorstukken in. En een heel mooi koor van 33 mensen uit Delft en omgeving. Zo, dus dat komt er allemaal terecht. En dan nog in een bijzondere omgeving ook. Niet in het theater zoals de Delft dat kennen, maar in hal 015. Ja. De pop-up locatie noemen ze dat van het Rietveld Theater. Ja. Wat voor ons heel mooi is, want daar zijn veel voor ons meer mogelijkheden. Het is gewoon ook een geweldige locatie daar aan het water. Er wordt toch iets anders dan een gewone opera waarbij je in je stoel zit. Je ziet het de opera voorbij komen, de gordijnen gaan open, de gordijnen gaan dicht, klaar. We hebben sowieso ook echt dingen veranderd door de teksten ook te laten hertalen. Mm-hmm. Zodat het publiek ook iets verstaat van wat er normaliter in het Italiaans wordt gezongen. Het is het Nederlands gewoon dus. De recitatieven zijn in het Nederlands, dus alle stukjes tekst. In een opera heb je recitatieven en arias. En de recitatieven zijn eigenlijk dat ze met elkaar praten, maar zoals het in opera gaat, zingen ze dan. Mm-hmm. Dat doen ze zingend van, oh, ik ga niet mee, oh ja, misschien wel. Maar dat is eigenlijk in het Italiaans. En daarvan hebben we gezegd, dat is jammer als het publiek dat niet kan volgen. Dus die zijn vertaald en voor een deel ook hertaald. Want we hebben daar wel ook onze eigen draai aan gegeven. Dus ook daarin is die handeling uit de recitatief een beetje veranderd. Ten opzichte van Gluck. Ja, en vandaar dus wat ik in het begin al zei, die eigentijdse opera. Jullie hebben echt helemaal naar deze tijd vertaald. Ja. Als ze kaarten willen bestellen, waar kan dat? Bij hal 015 op de website, hal015.nl. Voor meer informatie kan ook op tresonant.com, dat is onze eigen website. En op beide sites kan je de link vinden naar de ticketverkoop. En als je het verhaal wil kennen, dan is het misschien goed om even bij bijvoorbeeld Wikipedia te kijken hoe die opera ook alweer vorm krijgt, het verhaal. Dat kan, maar wij vertellen zoveel. Ook wij staan ook af en toe als vertellers op het toneel. Dus in principe hoef je niet eens voorbereid naar de opera te komen en begrijp je het wel. Dat is althans ons uitgangspunt. Ja, nou, dat moeten we dus afwachten hoe dat door het publiek ontvangen wordt. Maar ik neem aan dat dat wel goed zal komen. Wanneer wordt het precies uitgevoerd? Wij voeren uit vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 oktober. In hal 015 in Delft dus. En als u wat meer wil weten, kijk even op die genoemde website hal015.nl. Ik dank je wel voor het gesprek, Christina Vultel, zangeres van Tresonans en bezig met de bruiloft van Eurydice en Orfeo. En bij een toneelvoorstelling, maar dat doen we bij de opera ook, maar zeggen we dan dank voor het gesprek en toi toi toi. Que j'aime voir, chère indolente. De ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amère sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton.

Uit de jaren 80, The Carpenters en I Believe You. En nog veel ouder is Baudelaire. Het was een nummer van Serge Gainsbourg. Zometeen gaat het over de tentoonstelling Blauw van de Jenever. Maar eerst is hier nog Sting en Big Lie, Small World. Small world. Sting was dat. We gaan naar ons volgende onderwerp. In het Nationaal Jenevermuseum Schiedam is vanaf morgen 13 oktober de tentoonstelling Blauw van de Jenever, keramiek in de jeneverindustrie te zien. Herman de Bruin hoort er meer over van Suzanne Kluver. Suzanne, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Jij bent betrokken bij het museum, maar je bent zelfstandig ondernemer, hè? Ja, nee, dat klopt. Ik ben lijstenmaker onder andere. Maar daarnaast, ik ben heel lang conservator geweest bij Museum Prinsenhof in Delft. Mm-hmm. En keramiek heeft nog steeds mijn passie, want ik was conservator vooral over de keramiekcollectie. Ja, dus in die hoedanigheid ben ik betrokken. Bij het museum? Bij het Jenevermuseum, ja. Jenevermuseum. Ja, dat heeft ook alles wat het Jenevermuseum, dat Jenever moest natuurlijk ergens in. Ja, klopt. Dus, maar ik ken alleen die grote glazen flessen waar het in zit. Ja, nee, dat is natuurlijk ook, hè, de meeste jenever, en we hebben het ook over likeuren, ging natuurlijk en gaat natuurlijk in glazen flessen. Maar er zijn ook altijd bijzondere uitgaven geweest. En dat begon al in de 19e eeuw, kregen fabrikanten meer oog voor marketing. En ja, wat is dan mooier dan het oer-Hollandse Delfts blauw te gebruiken voor je product? Ja. Ja, dan denk ik meteen aan die KLM-huisjes. Ja, nou, ook dat is het onderdeel ook daarvan. Ja, nee, dat klopt. Die zijn dan wel vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw ontstaan. En die jeneverflessen en die likeurflessen in blauw-wit, die ontstaan echt aan het einde van de 19e eeuw. Dat is toen ontstaan, maar het is altijd gebleven, want maakt de porseleinenfles nu nog steeds flessen voor de jeneverindustrie? Ja, zij doen volgens mij nu de huisjes voor de KLM. Oké. Ik zou zeggen, Google er maar eens op, Delfts Blauw en Jenever. En je vindt nog steeds verschillende merken die of een Delfts Blauwe doos of echt een Delfts Blauw fles maken. Ja, en waar ben je het meest trots op in de tentoonstelling? Nou, het meest trots, ja, wat ik echt wel een bijzondere ontdekking vond, is om in een oude stelkamer van Bols Heritage te zijn, waar ze eigenlijk een soort oude kantoor, hun oude kantoor hebben ze bewaard. Die hebben ze wel gehaald uit het oude pand aan de Rozengracht in Amsterdam. Weer opgebouwd. Ja, ja. En daarin stond, kan ik nu zeggen, want hij is inmiddels nu in het museum, een bijzonder kaststel van Bols zelf. Dat hebben ze cadeau gekregen. En dat is echt een waanzinnige bruikleen. Met heel mooie kastel. En een kastel is, hè, dat waren die vazen en die potten. Die op de kast stonden. Die op de kast stonden vroeger bij oma. Meestal drie of twee. Drie of vijf of zeven. Het zijn altijd Maar zat daar dan allemaal jenever in? Nee, daar zit dan helemaal geen jenever in. Maar op die vazen staan dan de verschillende historische locaties van Bols afgebeeld. Oh. Komt er ook nog Delfts Blauw uit China dan? Nee. Maar toch bijzonder, want deden alle die jeneverstokerijen, fabrieken dat? Of heb je echt zo'n... Nou, heel veel. Echt wel heel veel. Ja, je gaat toch mee met een trend. Ja, ze zagen het van elkaar en ze dachten, oh, dat kunnen wij ook. Ja, inderdaad. En het helpt natuurlijk ook om je product te verkopen, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. He, want het is toch heel aantrekkelijk. Het is een toeristisch exportproduct. Ja, zeker weten. Ja. Maar jullie laten ze allemaal zien vanaf welke periode ongeveer? Nou, de vroegste die in de collectie van het Jenevermuseum is, die ik dan heb gevonden, is volgens mij 1886 van Bols. Dat is echt een hele vroege. De eerste is dan 1881, maar ja, die zijn ontzettend schaars. Die hebben jullie wel? Die van 81 hebben we niet, maar het zijn wel dezelfde types, hoor. Dus daar. Maar daar ben je nog wel naar op zoek. Ja, altijd. Ja, natuurlijk. Dat dacht ik wel. Ja, zo gaan die dingen nou eenmaal. Dus als iemand hem thuis heeft staan, je weet maar nooit. Ja, nee, even bellen of even langskomen bij mij in het lijstatelier. Ja. Maar in ieder geval in het Jenevermuseum in Schiedam is de keramiek in de jeneverindustrie Blauw van de Jenever te zien. Ja. Tot wanneer? Tot 26 februari. Oh, dat is nog een hele tijd dat je daar kan komen kijken. Zeker. Kan je er ook jenever drinken eigenlijk? In het museum? Ja. Ja, volgens mij wel. Ja. En anders... Maar niet uit die Delfts-blauwe flesjes. Nee. Dat zou ik ook niet aanraden. Nee. Als het heel oud is. Ja. Kijk even op de website. Jenevermuseum. Ja, .nl.

time this has gone too far. But I'm not afraid to chase my dreams, just me and my guitar. And no one may ever know the feelings inside my mind, 'cause all of the lines I ever write are running out of time. So maybe I should get a 9 to 5. But I don't wanna let it go, there's so much more to life. Tell me that I got it wrong. Tell me everything will be okay before I fall. Tell me they'll play my songs. Tell me they'll sing the words I'll say. All of the stars, well, see, just me and my guitar. Mm-mm. I'm sure that I'll find my way, 'cause I'm not afraid to try. But even a world of love and hope can't guarantee that prize. So maybe I can gather 9 to 5. I don't wanna let it go, there's so much more to life. No, tell me that I got it wrong. Tell me everything will be okay. Ik en mijn gitaar, me and my guitar, je hoorde Tom Dice. Ons volgende onderwerp. Hij exposeert in binnen- en buitenland, in galeries, beurzen en musea. Hij schrijft over zijn werk en over anderen. Tekenaar, schilder en graficus Willem van Hest. Hij is bij Herman de Bruin. Willem, welkom. Dankjewel. Ja, jazeker, ik schrijf ook. Ja, het is eigenlijk een soort onontwarbaar geheel. Ik heb twee keer een soort schildersdagboek uitgegeven, noem ik dat dan. Ja, en daar gaat niet alleen maar over de schilderijen, maar dat gaat over wat er verder allemaal in mijn leven gebeurt. En dat heeft ook weer zo'n weerslag op de kunst die ik maak. Ja. Altijd al gedaan? Klein jongetje op school tekenen en zo? Ja, nee, ik was echt helemaal voor me. Ja, ik was echt zo'n jongetje dat dan... Ja, ik trapte ook wel eens tegen een bal, daar gaat het niet om met mijn broertjes. Maar ik was toch het liefst eigenlijk gewoon... Na school naar huis en dan hop, tekenen. Dus de kunstacademie zat er al aan te komen. Ja. Beelden ook of is het altijd in het platte vlak? Nou, ik had natuurlijk vaak tentoonstellingen met allemaal werk aan de muur. En ik dacht ook van ja, ik vroeg er dan vaak een kunstenaar bij die dan 3D-werk maakte. Weet je, want ja, je hebt dan de muren vol, maar vaak nog ruimte daarvoor. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment wel van... nou, het zou eigenlijk wel misschien wel leuk zijn als ik dat zelf ook zou doen. Dus ik heb een tijdje lang... ik ben op een soort keramiek workshop gegaan bij een kunstenaar. Ook nog even dat in brons afgegoten. Maar dat is ontzettend omslachtig. En ja, zeker als je met brons werkt, is het ontzettend kostbaar. Als je met brons werkt, zie je het maar te verkopen. En dan moet je er veel voor vragen, want alleen al... Ja, alleen het materiaal kost al. Ja. En inspiratie opdoen in Rotterdam. Ja. Heel vaak. Ja. Dan zouden mensen misschien denken... Oh, Rotterdam, alleen maar hoge grote gebouwen. Kan je daar nou inspiratie uit opdoen? Maar dat lukt je wel. Ja, nee hoor. Maar Rotterdam is natuurlijk terecht al... gelukkig al heel lang enorm in de mode. Mm-hmm. En zoals natuurlijk heel veel Nederlandse steden prachtige oude binnensteden hebben, is natuurlijk het bijzondere van Rotterdam dat wij juist ook nog wel wat ouds hebben natuurlijk. Hoor. We hebben nog de Laurens en het Stadhuis en we hebben het Schielandhuis en het Witte Huis. Dus ze zijn er best nog wel. Ja, je moet maar, ze wel een beetje zoeken, hè? Ja, je moet ze een beetje zoeken. Maar wat ik mooi vind en wat heel veel mensen ook aanspreekt, is dat contrast. Weet je, dat je dus niet ook weer in een oude Nederlandse stad loopt, zoals Dordrecht prachtig of Delft. Of, ja. Hè, maar dat je, ja, dat je in Nederland heel wat anders ziet. Dus ja, dat sprak mij bijzonder aan. Ja. En ik heb geen enkele moeite mee om iedere keer weer wat uit Rotterdam te verbeelden. Exposeer je ook regelmatig? Ja, zoals met onze Maria tentoonstelling. Ja. Maar we hebben ook een project lopen samen met een Rotterdamse dichter die bij mij in de buurt woont. Mm-hmm. Kees Plezier. Die dichter kwam mij tegen en die zei van, god, wat een leuke Rotterdam dingen maak jij. Ik maak gedichtjes en ik zou het leuk vinden om die gedichten bij jouw werk te maken. Ik zeg, nou, hartstikke leuk. Ja. Dat werd een tentoonstelling. En dat is ook daarna een blikje geworden waarin al die kunstwerken en die gedichtjes klein in een soort blikje zitten. 24. Ook een kunstwerk, dat ja, blik? Verschillende, ja, dat is ook een heel mooi blikje inderdaad. En ook een boek nog geworden. Okay. En die reist dan binnenkort volgende maand weer door naar Rotterdam-Zuid. En dan wordt het Kleurrijk Rotterdam van noord naar zuid. Dus okay. Ja, en dan ben ik ook bij een vriendengalerie. Ik zit ook bij een kunstenaarsvereniging in Rotterdam, Carmijn. En daar hebben we ook een soort kunstenaars te huis, zal ik maar zeggen, in het Divon. Dat is een soort verenigingsgebouw. Een club die al van voor de oorlog bestaat. Natuurvriendenclub, toch? Ja, natuurvrienden. Van oorsprong? Ja, natuurvrienden en cultuur. Cultuur, ja. Een beetje bedoeld om de Nederlanders die weinig te besteden hadden toch de gelegenheid te bieden om zich te ontwikkelen en de natuur in te gaan. Er zijn ook van die natuurvriendenhuizen. Mm-hmm. Maar er zijn ook een soort verenigingsgebouwen. En ze zitten er in Rotterdam, in Krooswijk. Dat is natuurlijk ook een prachtige wijk ervoor. Zit er een oude technische school. En dat is het verenigingsgebouw van Nivon in Rotterdam. En daar hebben we ook dan altijd tentoonstellingen met onze Carmijn-club. Ja, ik denk dat mensen dat niet allemaal kunnen onthouden, maar waarschijnlijk staat er op de sociale media van alles over wat je allemaal net vertelde. Ja, dat ze nog even na kunnen kijken. Ja, nou, er is gewoon willemvanhest.nl, dat is natuurlijk makkelijk onthouden. Willem van Hest, een duizendpoot, een kunstenaar die van alles doet met liefde voor Rotterdam. Ja. Dat is wel duidelijk geworden in ieder geval. Dat is zeker. Dank voor het gesprek. Nee, graag gedaan. En heel veel succes met al het werk wat je maakt. No one heard her call his name. No one heard the sound she made. They wouldn't have liked it much anyway to know that she still loves him. No one understands this love. No one ever will. Till his dying day, not even he himself can change this. She loves him still. I miss my friend. I miss the sound of his laughter. She remembers him saying, well, where are you going? Oh, and just what is it that you are after? No one understands this man. Still.

your smile here.